सजा हमको मिली, हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको मिली। किसी का न दुखे हमने बस इतना चाहा, आपसे दूर रहे झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा, उसका बदला ये मिला उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको मिली। इल्जाम ये है चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कहे काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कहे काहे न कुछ और कहा, ये है इंसाफ तेरा वाहर दाता की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो ईमान धर्म की कोई कीमत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं, ऐसी दुनिया से तो दुनिया तेरी भी रान भली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमको मिली। Oh, ठोकरे हमको कबूल, राह किसी को मिल जाए। हम हुए जख्मी तो क्या, दूजे का गुलशन खिल जाए। हम हुए जख्मी तो क्या, दूजे का गुलशन खिल जाए। दाग सब हमको मिले, यार को सब फूल कली। दाग सब हमको मिले, यार को सब फूल कली। जिंदगानी की शमा बुझ के अगर रह जाए, ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। ये समझ लेंगे कि हम आज किसी काम आए। जोत अपनी जो बुझी, यार के जीवन जले। जोत अपनी जो बुझी, यार के जीवन में जली।